राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा श्रावण कृष्ण पंचमी विक्रम संवत 2054 24 जुलाई 1997 को रामलीला मैदान सीकर में प्रातः 5 बजे की स्तुति प्रार्थना के बाद यह प्रवचन हुआ। राम हमारा जो सांसारिक संबंध है ये ऋणानुबंध से है, मानो आपस में ऋण है, एक एक का उनका संबंध है। मारवाड़ी भाषा में कहते हैं लेनिया देनिया, लेनिया देनिया, इससे ही संबंध है। इस वास्ते अपने सावधान रहना है कि दूसरों की सेवा करना है, लेने में सेवा लेने की इच्छा नहीं रखना है। अगर ये आप करें तो संसार से जरूर बैराग्य हो जाए और पारमार्थिक विशेष रुचि हो जाए। ये उपाय बहुत बढ़िया है। माता पिता है, भाई भतीजा भौजाई है, स्त्री पुत्र है, ये खास है। इसी साथ चाचा ताऊ आदि ये है और कुटुंब भी है, उनके लड़के हैं, तो इनका संबंध हमारा है सेवा लेने के लिए। तो लेने के लिए नहीं है, सेवा करने के लिए है। इनकी सेवा करो और लेने में संकोच रखो। आवश्यक जैसे स्त्री रोटी बना दे तो उसकी राजी के लिए भोजन कर दो, अपने लिए अगर करो तो आसक्ति हो जाएगी, राग हो जाएगा। साधु होता है उसका जीवन एक बड़ा सावधानी का होता है। साधारण आदमियों का जीवन और साधकों का जीवन दो तरह का होता है। साधक का जीवन होता है हरदम सावधान रहना, हर समय निरंतर सावधान। तो घर में भी माता पिता से, स्त्री पुत्र से, भाई भतीजा भतीजे पासों से ये विशेष सावधान रहा है। साथ हुए ना माता पिता, स्त्री पुत्र, भाई भौजाई, भतीजा, साथ, ये साथ खास संबंधी है। इनके सेवा चाहता हुए इसकी सेवा है। और आप अपने मन में विचार करो कि जिसके जिसकी आपको ज्यादा याद आती हो, आपको ज्यादा प्रिय लगता हो, उससे ज्यादा सावधान रहो, वहां फंसावट ज्यादा होगी। जिन गुरुओं को चेलों की याद आती है ना, ये फंसेंगे। चेलों की गुरु की याद आती है वो फंसेंगे। तो याद क्या है, उनकी सेवा करो। आप जितने बैठे हैं सज्जन, आजमाइश करके देखो, कुटुंब में जिनमें आपका ज्यादा आकर्षण हो उसमें सेवा लो, मात्र सेवा करो, उनके मन की प्रसन्नता लो। चीज वस्तु से, क्रिया से, कर्म तकाम से सेवा करते रहो, तो सेवा करोगे तो संग छूटेगा। उन्हें सेवा नहीं करोगे तो पूर्व जन्म का जो वास्तव में सेवा लुआ संबंध है वो छूटेगा नहीं। कारण गुण संगोष या सदस्यों ने जन्म सु ऊंच निजिया जोनियों में जन्म होने में कारण है गुणों का संग। तो गुणों का संग होगा, उसके ज्यादा चिंतन होगा, उसके साथ जन्म होगा, उसके साथ का उसके संबंध का कोई ना कोई जन्म लेना पड़ेगा। तो वो जन्म होगा गुणों के संग से। तो संग होता है लेने से, देने से नहीं होता है। सेवा करने से बंधन छूटता है, सेवा कर देने से बंधन छूटता है, सेवा लेने से बंधता है आदमी। ये लेना है, ये ही वास्तव में पाप है, ये ही वास्तव में कर्जा है, यही वास्तव जन्म मरण का कारण है। तो घर वालों की सेवा करना, अपने घर में रहते हैं वो एक पाठशाला है परमात्म तत्व की प्राप्ति के लिए, ये बड़ी सुंदर एक पाठशाला है। तो सबको सुख पहुंचाना है, माता पिता को भी सुख पहुंचाना है, भाई भतीजा भुजाई को भी सुख पहुंचाना है, और स्त्री पुत्र को भी सुख पहुंचाना है, आराम पहुंचाना है, इनका आदर करना है। उस नाम अलग अलग होंगे, इसलिए पुत्र का पालन करना है, माँ बाप की सेवा करना है, इन भाई बहनों को काम कर देना है, ऐसे नाम अलग हो पर भीतर में उनको सुख पहुंचाना, उससे सावधान सुख लेना नहीं। जितना जितना सुख ज्यादा लेगा उतना वो बनेगा, माँ बाप से भी ज्यादा सुख लेगा तो बनेगा, स्त्री पुत्र सुख लेगा तो बहुत ज्यादा बनेगा, भाई पुत्र सुख से बनेगा। सुख लेने की इच्छा भावना, सुख लेना, तीन बात होती है, सुख की इच्छा, सुख की आशा और सुख का भोग, ये मानने वाली चीज है। मुक्ति चाहते हो तो सुख की इच्छा मत रखो, उसे भी अनुकूल चले ऐसी इच्छा मत रखो, आशा भी मत करो, और दे तो भगत पर उनकी राजी के लिए दे दो, तो उनकी राजी के लिए देना भी देना होता है, वो तो देना नहीं होता है, उनकी प्रसन्नता के लिए, अपने राजी के लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने आराम के लिए, अपने सुख के लिए उनसे मत लो, अपना निर्वाह करो अपने आप ही ठीक तरह से। संतों की बातें ऐसे मैंने देखी है, वे हरेक काम थोड़ा काम भी दूसरे से जहां तक दूसरे नहीं कराते चतुर्थी अपना आप कर लेते हैं, तो अपना क्यों कर लेते हैं, क्योंकि साधन है, साधन करते हैं, सजग है, सावधान है, तो अपने हाथ से कर लेने से उन्हें कर्जा नहीं बनता, दूसरे जितनी देर सेवा लेता है आराम करता है उतना वो बनता है, वो फंसता है। आजकल तो सेवा लेने से आदमी खुश होता है, सेवा नहीं करना तो दुखी होता है, और वैसा रहो ऐसा नहीं करके दुखी हो जाए, तो आजकल तो जोर से बंधन की रिवाज चल रही है, बढ़िया फंसने में, नरकों में जाने की, 84 लाख में जाने की, महान दुख पाने की आजकल रिवाज चल रही है, इस रिवाज से नर्क जल्दी हो जाए, स्वर्ग लाभ जल्दी हो जाए, आफत जल्दी आ जाए और बढ़िया आ जाए, एक बहुत देर के लिए आ जाए, ऐसी चेष्टा हो रही है। अभी का जो रवैया है वो इस तरह का है, तो साधु के सावधान ज्यादा रहना चाहिए, अपने जहां तक बने सेवा करो, तो आज कल साधु के लिए बढ़िया चीज है, सेवा ले लेंगे, आप माँ बाप से लो तो वे भी सेवा कर देंगे, आप ले लो, स्त्री पुरुष से ले लो, भाई बच्चे से ले लो, सेवा लेने में है, आज है जो लेने में वे करेंगे, आप सेवा कर दो तो वे राजी हो जाएंगे। आज साधक के लिए बढ़िया बढ़िया जमाना है, औरों को सुख देना, आराम देना, पहले मुफ्त की चीज दूसरे से लेते नहीं थे, बालकों को मुफ्त में पढ़ाते नहीं थे, जो अपना पैसा दे करके करते थे, आज अगर फीस में माफ हो जाए तो राजी हो जाते हैं, औषधालय से मुफ्त में दवाई मिले तो राजी हो जाते हैं, ऐसे दूसरा काम करो तो राजी हो जाते हैं, तो बड़ी बढ़िया चीज है आजकल। आप अगर कल्याण अपना चाहें तो घर में और बाहर सबकी सेवा करो, सुख कैसे पहुंचे, कैसे आराम पहुंचे, तो सुख लेने वाले आज तैयार है लोग, तो ये अपने उद्धार का बड़ा सुंदर अवसर है, मौका है, इस वास्ते घर वाले सबकी सेवा करो, सुख पहुंचो और लेने की इच्छा मत रखो, माता पिता आदि उनसे भी, या भाई भतीजा से भी और स्त्री पुत्र से भी, उनकी राजी के लिए लो और उनको सुख पहुंचाओ, आराम कैसे पहुंचे, उनको आराम पहुंचे। एक बात याद दी, बस्ती गए थे सत्संग के लिए, तो एक डिप्टी कलेक्टर थे ब्राह्मण देवता, वो महाराज पद पर थे, कलेक्टर थे, डिप्टी कलेक्टर थे, परंतु वो लड़कों को भी नमस्कार करते थे, आप उठ कर काम करते थे, मैं गया तो मेरे लिए भी चौका लगा कि ये पानी गोबर लेकर के पानी जोड़ चल रहे और चटाई बिछाई, डिप्टी कलेक्टर थे, विशेषता देखी मैंने, ये पद पर होते हुए कितने सरल है कि लड़कों को नमस्कार करते थे, तो क्या है, इससे आदमी का उद्धार होता है, सेवा लेने से बनता है, जैसे पानी में खड़ा रह करके जल को लेगा डूब जाएगा, और यूं लातों से हाथों से मारेगा तो तर जाएगा, तो संसार समुद्र है। भगवान से अर्जुन ने पूछा ना, अथ के न प्रयोग तुम पापम सरदी अनिच्छन अभी, तो काम है, ये जो काम है केवल काम वृत्ति नहीं है, हर एक जो स्वार्थ वृत्ति है, जो लेता है वो वास्तव फंसता है, जो लेना चाहता है फंसता है। ऐसे तो चोरी कर दे, डाका डाल दे, ठगाई कर रहे और सुशहरी समझते, अच्छी समझते हैं, बहुत ज्यादा दब जा रहे हैं। हम खर्च तो नहीं करे, ले लें तो ठीक है, नौकर देता है, काम तो नहीं करे, पैसा ज्यादा ले दे, मालिक है काम तो ज्यादा ले दे, पैसा कम दे दे, दोनों फंसते हैं। अरे ये धारणा हो जाए कि हम काम ज्यादा दे दें, पैसा मिले देंगे तो काम अधिक कर दें, तो कर्जा नहीं चलेगा। या वही कह दे भाई काम करते हमसे सवाय दे दो, अपना कर्जा न चले, तो दोनों सुख पाएंगे, कर्जा भी नहीं चले, मुक्त हो जाएंगे। इस तरह से आपस का बर्ताव सत्संगियों का ऐसा होना चाहिए कि सेवा करने का, एक एक सत्संग सेवा करे, सत्संग की लेने में संकोच करे और उत्साह पूर्वक सेवा करे, तो आपका सत का संग होगा ये, और लेने की इच्छा में असत का संग होगा। लेना है वो असत है, देना सेवा करें ये सत है, क्योंकि असत के त्याग से सत रहेगा, उस असत को पकड़ने से असत रहेगा, खलाया होगा। हम सेवा देना चाहते हैं तो असत का संग्रह कर रहे हैं, और सेवा कर रहे हैं तो असत का त्याग कर रहे हैं, असत का त्याग रहेंगे तो सत शेष रहेगा, और असत को लेंगे तो बस असत ही मिलेगा, सत दूर चला जाएगा। इस वजह से सत्संग वो है जिसमें त्याग होता है, तो हृदय त्याग वृत्ति रखना है, ये बहुत अच्छी बात है। कल्याण त्यागात शांति अनंतरम, त्याग के अनंतर ही शांति है, मन त्याग करते तत्काल शांति मिलेगी। राग से भूख से बंधन होता है, तो त्याग से शांति मिलती है, मुक्ति होती है। तो संसार का संबंध है सेवा करने के लिए है, यार मनुष्य शरीर है, पशु पक्षियों की वृक्षों की इन चीजों सेवा करने के लिए मनुष्य शरीर है। आज मनुष्य खाने के लिए हो गया, पशुओं को मारने के लिए, सब चीजों को खा कर अपने लेने के लिए, तो बहुत ज्यादा नरकों का मार्ग है आजकल। वृत्तियों में स्वतः एक कलयुग के कारण से ऐसा भाव हो रहा है कि बस ले लें, मतलब ले लें, स्वार्थ ले लें, बस इस पर ठीक हो जाएगा। चेला बनता है वो भी गुरु जी को भेंट कर दे, पाप दे दे, अच्छी बात है। गुरु जी समझते हैं कि बहुत चार रुपया आ जाए, बहुत ही बात है, अपन ठीक है। तो ये सिख लो भी गुरु लो भी गुरु शिष्य लाल सिंह दोनों खेले नाव, दोनों डूबा परसों बैठ पत्थर की नाव, पत्थर की नाव के ऊपर डूबेगा ही। तो ये स्वार्थ बुद्धि समझेगा आ गई है, ये बहुत बाधक है। स्वार्थ बुद्धि न रहो, परमार्थ बुद्धि हो, दूसरों को हित कैसे हो, दूसरे की सेवा कैसे, दूसरे को सुख कैसे पहुंचे, दूसरे का कल्याण कैसे हो, दूसरे का उद्धार कैसे हो, दूसरे को आराम कैसे हो, दूसरे का आदर कैसे हो, दूसरे की प्रशंसा कैसे हो, ऐसे भाव से अगर बर्ताव करोगे तो बहुत जल्दी कल्याण होगा। भजन ध्यान कीर्तन सत्संग तो सत्य है ही, पर बर्ताव में ऐसा बर्ताव किया जाए तो बहुत शुद्ध बर्ताव हुआ, प्रेम बढ़ेगा आपस में, आपस में प्रेम बढ़ेगा। सेवा करने से जिनकी सेवा करो राजी होंगे, तो राजी होगी प्रसन्नता होगी, आपकी भी प्रसन्नता होगी, जिसकी सेवा करो वो प्रसन्न होगा, तो एक आनंद रहेगा। और नहीं तो क्या दुख पाओगे मुफ्त में, घर घर में दुख पा रहे हैं मुफ्त में, वो तो समझे मेरी सेवा करेगा, तो मेरी सेवा। स्त्रियां गए यूनियन बनी हुई है, उसमें सुनिए दिल्ली में रही है लखनऊ में, तो यूनियन है वो, एक अगर पति कहेगा तुम ऐसे ऐसे वो ठीक नहीं है, सब रसोई बंद तो नहीं करेंगे। तो ये क्या है, नरकों में जाना की बहुत बड़ी बड़ी तैयारी हो रही है, बड़ा उद्योग कर रहा है, बड़ा परिश्रम जोर से ऐसा बुद्धिमानी से काम कर रहे हैं कि नरकों में जल्दी से जल्दी जावे, ऐसी बात हो रही है। तो ऐसे मौके में साधन करे उसके लिए बहुत बढ़िया है, जमाना बहुत बढ़िया, तू सेवा ले लेंगे हरेगी, करो सेवा। इस वास्ते बहुत बढ़िया जमाना है भाई, उद्धार करे तू। इस वास्ते कर जो समझो आन नहीं जो कर नर जो नर कर विश्वास, गाय राम गुण गण विमल बहुत विनय प्रयास। तो भगवान के भजन का भी महत्व ज्यादा है और सेवा भी महत्व भी ज्यादा है, और सेवा का मौका भी ज्यादा मिलता है। सास बने सेवा करो बहू की, माँ बेटी की सेवा करो, दे लेंगे सेवा ले लेंगे। तो सेवा करने वालों के लिए, साधन करने वालों के लिए कलयुग का बड़ा मौका है, क्यों कलयुग में उद्धार जल्दी होता है, इस वजह से कलयुग की महिमा है। वो कई ऋषि मुनि के वेद व्यास महाराज के पास पहुंचे, वो यज्ञ बता है, दान है, तप है, तीर्थ है, व्रत है, कौन सी बढ़िया चीज है जिसमें जीव कल्याण हो या कौन सा बढ़िया उपाय है। तो उत्तराखंड में व्यास जी के पास पहुंचे तो व्यास जी महाराज कहे तुम बैठो, किनारे बैठ गए। व्यास जी ने स्नान किया, स्नान करते कर दू तुम धन्य हो, कर दू तुम धन्य हो, कर दू तुम धन्य हो, स्त्री हो तुम धन्य हो, स्त्री हो तुम धन्य हो, शूद्र हो तुम धन्य हो, शूद्र हो तुम धन्य हो, ऐसे उनका कहकर स्नान बाहर आए। तो महाराज हमने एक शंका देख रहा था, शंका और पैदा हो गई कि क्या कि उद्धार कैसे, वो उपाय पूछने के लिए आए और आपने कह दिया कर्जू को धन्यवाद दिया, स्त्रियों को धन्यवाद, शूद्रों को धन्यवाद दिया। ये तो छोटे माने जाते हैं, भारत में छोटे माने जाते हैं, स्त्री भी छोटी मानी जाती है और कर्जू भी खराब माना जाता है। कहते इनमें जल्दी कल्याण होता है, कर्जू में बहुत जल्दी कल्याण होता है, स्त्रियों का बहुत सुगमता से कल्याण हो जाता है और शूद्रों का बहुत जल्दी कल्याण होता है, क्योंकि इनको सेवा का मौका पड़ता है, अभिमान कम होता है, शूद्र समझो में छोटी जाति में अभिमान कम होता है, ब्राह्मण का अभिमान ज्यादा होता है, गृहस्थ का अभिमान कम होता है, साधु का अभिमान ज्यादा होता है, हम साधु में पूजनीय है, आदरणीय है, जो अभिमान ज्यादा होता है तुम बोध अभिमान से आश्रय संपत्ति है। तो इस वास्ते जिनमें अभिमान कम है उद्धार है तो बहुत जल्दी होगा, क्यों बहुत बोझा पहले ही कम है ना, अभिमान बहुत ज्यादा है तो उतारने में देर लगेगी और इनका उद्धार करने में जल्दी होगी। इस वास्ते सेवा वृत्ति है, दूसरों को सुख पहुंचाना है, आराम पहुंचाना है, सबका कल्याण करना है, सबका हित करना है। ते प्राप्ति मंत्री मामी व सर्वभूति ते रता, प्राणी मात्र के हित में रत होते हैं वो परमात्मा को प्राप्त हो जाते हैं। तो हित करने की बात है, यह बहुत बढ़िया चीज है, बड़ी उत्तम चीज है, बड़ी श्रेष्ठ चीज है सेवा करना। तो ये मनुष्य है वो सेवा के लिए है, जैसे जेल खाने में जो अफसर रहते हैं वो जेलियों के लिए रहते हैं, उन अफसरों के लिए जेली नहीं रहते हैं। ऐसे जितने 84 लाख के जीव जंतु हैं उनके लिए मनुष्य है, मनुष्य के लिए नहीं है, क्योंकि प्रबंध करना, प्रबंध करना ये बुद्धि योग्यता सामग्री मनुष्य के पास ज्यादा है, वे क्या करें बेचारे, बुद्धि भी नहीं है, जो कर भी नहीं सकते है, करने की योग्यता भी नहीं है, तो वे तो कैद में है 84 लाख दूनी में। तो उनके लिए ये मनुष्य बनाया गया है, गाय है, भैंस, भेड़, बकरी जो अपने पास रखते हैं, अपने संबंधी कुटुम्बी जितने गए वे सब अपने सेवा करने के लिए है। ऋणान मनुष्य आए हैं तो उनका ऋण अपने पर है, अगर उनकी सेवा नहीं करेंगे तो ऋण रहेगा, फिर आगामी जन्म होगा। तो सेवा करके अपना ऋण चुका दें, उनके अध्यापन करें, उनको आराम पहुंचावे, सुख पहुंचावे, तो फिर उनकी ज्यादा याद नहीं आएगी, जो मर जाए उसी ज्यादा याद आती है उसी की, जिसे सेवा तो ज्यादा ली है और सेवा कम की है तो ऋण रह गया है, इस बात याद आती बात, अब सेवा कर दी तो सूख गए, ठीक है, ऋण हो गए, खत खत पूरा हो गया। इस वास्ते जहाँ रहे वहां और उनको कैसे लाभ पहुंचे, किस तरह से सुख पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, इनका आदर कैसे हो, इनको सुख कैसे हो, आराम कैसे मिले, ये भाव रखे, करने की जरूरत नहीं है, कहकर करना वो तो बात बढ़िया नहीं होगा, वो चुपचाप अपना भाव ऐसा रखे कि सर्वे भगवंत सुखिना, सर्वे संत निरामया, सबके सब सुखी हो जाए, सबके सब निरोग हो जाए, सबके आनंद मंगल आनंद मंगल होता रहे, सबको आराम में आराम पहुंचता रहे, ऐसा अपना भाव रहे तो उससे अपना उद्धार होगा, वो भड़का हो जाएगा, उद्धार हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा और भजन स्मरण में भी मन ज्यादा लगेगा, जो जो अंतरंग शुद्ध होगा तो नाम प्यारा लगेगा, पाठ पूजन प्यारा लगेगा, सत्संग जीवनी प्यारी लगेगी। इस बात से बड़ी सावधानी से सबकी सेवा करना है, सबको सुख पहुंचाना है, आराम पहुंचाना है, कैसे सबका हित हो, किससे सबको आराम मिले, सबका कल्याण कैसे हो, बैठे बैठे विचार करो, बड़ा पुण्य होगा इसमें। बैठे बैठे विचार से करना ही पड़ेगा कुछ भी, पर विचार करेगा वो करना तो तेजी से करेगा ही। सर्वभूत हिते रता है, रता मतलब क्या कि हित करने में रति है, प्रीति है भीतर से, दूसरे हित करने की भाव भीतर का, वो भाव कल्याण करता है। सेवा करने का मौका थोड़ा पड़े तो कोई बात नहीं है, पर भाव भीतर में सुख पहुंचाने की रति हो, सुख देने की रति है, प्रीति है, हित रहता है, हित करने की रति है, तो वो कल्याण करती है। इस वास्ते अपना भाव ये रखो तो साधक जीवन हमारा, सत्संग में आए हैं तो ये साधन तेजी से करना है, दूसरे को सुख कैसे पहुंचे, आराम कैसे पहुंचे, आदर कैसे हो, उसकी प्रशंसा कैसे हो, उसको आराम कैसे मिले, ये भाव रखो हर एक काम करने में। भोजन पहले गए तो भी पहले आप बैठे हो, पहले जल भरने को गए तो भी आप पहले भर दो, स्नान करने के अच्छा पास आप स्नान कर लो, ऐसे हर एक काम में दूसरे को मौका दे, एक एक को काम धंधे में अपने दे के लिए, मैं कर रही हूँ, मैं चले आऊ, मैं ये भर दू, मैं झाड़ू दे दू, मैं सफाई कर दू, मैं बर्तन मल दू, मैं सब काम कर दू। काम धंधे में तो अपने को कर रखा, आराम में और सुख में दूसरों को रखे, ये अगर सही करो घर में बड़ी शांति होगी, घर में प्रेम बढ़ेगा, घर सुखदायी हो जाएगा। और चीज वस्तु तो मैं ले और काम धंधा तुम करो, अगर ये बात आपस में होगी तो कड़ाई होगी, लड़ाई होगी, घर दुखदायी हो जाएगा, संकट घर हो जाएगा। तो घर में सुख पाने के लिए इस बात की बड़ी भारी आवश्यकता है सेवा करने की। जैसे आजकल काल पड़ा हुआ है, जैसे अकाल पड़ जाए तो उसमें चीज जरूरत ज्यादा रहती है, ऐसे सेवा का अकाल पड़ा हुआ है, सेवा करने वाले आदमी मिलते नहीं है। वाल्मीकि महाराज ने सेवा धर्म परम गानो योग नाम अप्यगम्य, वाल्मीकि भी है तो उसको सेवा धर्म परम गानो बड़ा गहरा है, योग नाम योगी एकांत भजन स्मरण कर लेंगे, परंतु सेवा करना कठिनता पड़ती है। यार अपने करो तो बड़ी सुगमता है, सीधे कुटुंब भी अपने साथ में, तो इस वास्ते कैसे सुख पहुंचे, कैसे आराम हो, कैसे कल्याण हो, सत्संग में लागत लगा दिया, भगवान की गीता भगवान गीता में लगा दिया, भगवान नाम जप में लगा दिया, किसी तरह से उनकी सेवा कर दो तो ठीक हो जाएगा, तो अपना कल्याण होगा बहुत जल्दी। सर्वभूत हिते रता, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर हित सरिष धर्म नहीं भाई, दूसरे को सुख पहुंचने के समान धर्म नहीं है, दूसरे पीड़ा देने के समान कोई अधमता नहीं है। आज पीड़ा क्या, पशुओं को भी मार दो, गर्भपात कर दो, तो पैदा भी न हो जाए, कितना रोग हो जाएगा, गर्भ गिराने के लिए गोलियां खाते हैं, कितना जहर होता है, जहर कितना काम करेगा, जिस जहर से गर्भ गिर जाए उसकी बहन की क्या दशा होगी, कितना गर्भ पेट में चलाएगा, भीतर रोम रोम में कितना अनर्थ होगा, एक पाप करने के लिए कितना शरीर को बिगाड़ देना, पाप करना, दुख पाना अपने पाप करना, गाड़ी ऐसा होड़ लगी है। तो भाई ऐसे समय में सेवा करने की बड़ी भारी आवश्यकता है, कैसे सुखी हो जाए, भाव ही जिद रहे, मैं ग्रस्त में रहूं तो मैं दुआ के सभी ग्रस्तों को सुख पहुंचे, सबको आराम पहुंचे, सबका हित हो, सबका कल्याण हो, सत्संग में लग जाए, भजन ध्यान में लग जाए, कीर्तन में लग जाए, सेवा में लग जाए, सेवा करने से जग में लगेगा, सेवा का प्रचार सेवा करने से होता है, नाम जब तो नाम अपना जपने से भी हो जाएगा, अपन सेवा तो करोगे तब तो उनकी सेवा वृत्ति पैदा होगी। सत्संग ही सत्संगियों से सुख चाहे, वक्ता चाहेगा तो उसको भी ऋण चलेगा, दोनों का ऋण होता है, तो उनका भला कैसे हो, उनका हित कैसे हो, कैसे आप उसको करता हो। नारायण नारायण नारायण नारायण, परोपकार पुण्याय पापाय परपीड़नम।